هریو نیک کار، هریو اهم کار، اگر شکل مسلمان شروع کئی، نو پر شروع کی بسم الله ویل سنت دی. بسم الله سرا، بسم الله الرحمن الرحیم ویل سرا پا آغا کار کے برکت رازی. امداشان شکل مسلمان تلاوت شروع کئی، نو پر شروع کی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہوئی. تلاوت پر شروع کی اعوذ باللہ ویل دا سنت دی. اعوذ باللہ ویل او بسم اللہ ویل دوار سنت دی. او دا اعوذ باللہ ویل دا تش تلاوت سر خاص دی. یعنی نور کارون شکل مسلمان شروع کی دا آگے پر شروع کی دی تش بسم اللہ ویل. و شکل تلاوت کی نو تلاوت پر شروع کی دی اعوذ باللہ ہم وی او بسم اللہ دیم وی. ذکر تلاوت پر شروع کی دا دوار سنت دی. او دا نور اہم کارونو نیکو کارونو پشروکی تش بسم اللہ ویل سنت دی. اعوذ باللہ ویل ونسل بیا سنت ندی.